Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. У эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Мост святога Францішка. Гэтак называецца новая кніга мемуарнай прозы Дануты Бічэль, якую ў нашай перадачы прадставіць сама аўтарка. Крытык Андрэй Расінскі прыгадае з гісторыі сусветнай літаратуры пісьменнікаў прэзідэнтаў. А госцем рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт і перакладчык Макс Шур, які жыве ў Чэхіі. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Беларускі паэт Уладзімір Някляеў вылучыўся кандыдатам на пасаду прэзідэнта, і беларускае тэлебачанне адразу ж звінаваціла яго ў тым, што не сваёй справай, маўляў, заняўся. Мы папрасілі нашага эксперта, культуролага Андрэя Расінскага, зрабіць экскурс у гісторыю сусветнай літаратуры і высветліць, ці бывалі пісьменнікі на вышэйшых кіроўных пасадах у іншых краінах, і ці былі добрыя творцы добрымі палітыкамі. Пра вынікі экскурсу у яго распытвалася Валянціна Аксак. Пісьменнік як палітычны дзеяч справа не такая ўжо рэдкая. Пісьменнік, які натхняе, а той узначальвае палітычны рух, у гісторыі амаль звычна. Нарэшце, літаратар як кіраўнік дзяржавы далёка не навіна. Сцвярджаеце вы, спадар Расінскі, калі ласка, прывядзіце прыклады. Шандар Петефі на чале вугорскага паўстання, лорд Байран у вайне за вызваленне Грэцыі, Габрыэль Данунцэ, кіраўнік правага путчу. Пра Данты і Макіявелі я нават не заікаюся. Зрэшты, апошні вядомы не толькі настольнай кнігай для палітыкаў государ, але як паэт і камедыёграф. Памаршэ праславіўся як драматург, як слынны палітычны інтрыган. Ягоныя літаратурныя суайчыннікі Вальтэр і Русу вядомыя палітычныя правакатары. А вось маркізу де Саду не хапіла іхняй загартоўкі, і кабінцы асуджалі аўтар садыстычных раманаў за палітычную мяккацеласць. Томаш Масарык, да таго, як стаць першым прэзідэнтам Чэхаславаччыны, быў сацыёлагам і вядомым публіцыстам. Апошні прэзідэнт Чэхаславаччыны Вацлаў Гавал – публіцыст і драматург. А бацька Жаўнірашвейка Яраслаў Гашак паспеў хуліганскі пакамісараць у Расіі. Засталіся вельмі цікавыя дакументы. Грыбаедавы Тютчаў – паэты і дыпламаты. Томас Мор – стваральнік фантастычнай утопіі. І канцлер Англіі, пакараны смерцю за вернасць веры, канонізаваны касцёлам. Джонатан Свіфт – не проста геніальны сатырык, але і вынаходлівы патрыёт Ірляндыі, чыі заклікі спараджалі грамадскія забурэнні. Юкія Місіма – аўтар выкшталцоўных твораў пра змрочную тоеснасць прыгажосці і смерці. Захапіў з гуртком сваіх прыхільнікаў японскую ваенную базу і як самурай зрабіў сабе харакіры. Яго на расійскі паслядоўнік Эдуард Лімонаў пасля смачных сексуальных прыгодаў з Мурыным, апісаных у аўтабіяграфічнай кнізе, адчульвае нацыянал-бальшавіцкую партыю. Зрэшты, Місіма лічыў Гітлера паэтам, які рыфмаваў паміж сабою забойствы. Ну, не ведаю наконт паэзіі, а што да выяўленчага мастацтва Адольфа Лаізыч быў найпаганейшым мастаком. Бяздарнымі паэтамі былі Джугашвілі, Сталін і Мао Цзэдун. Вершыкі благія. Папісываў гэбоўскі сакратар ЦК КПСС Юры Андропаў, а за ягонага папярэдніка Брыжнева раманы пісалі іншыя. Можна згадаць і кананічнага Нерона, актора, паэта, дыктатара. Але кепскія творцы – кепскія палітыкі. Затое ёсць адваротныя прыклады, мне асабліва цішыць прыклад Чэхіі. Дзякую, спадар Расінскі, прыкладаў аж занадта. Але давайте вернемся да беларускіх літаратараў. Ці ёсць сярод іх тыя, з каго можна сфармаваць беларускі ўрад? Канешне, і не адзін. Разгледзім пасады. Прэзідэнт. Паколькі Беларусі пасуе парламенцкая рэспубліка, пасада прэзідэнта сімвалічная. Гэта маральны аўтарытэт. Тут найболей падыходзіць Васіль Быкаў. Шкада, што гэтага не адбылося раней. Прэм'ер-міністр. Парламенцкай рэспубліцы найважнейшая пасада, і тут неабходны чалавек з грунтоўным палітычным і эканамічным досведам. Калі ласка, Мікалай Усоўскі. І з Еўропы ў яго добрыя сувязі. Міністэрства культуры. У сённяшняй Беларусі патрабуе надзвычайных здольнасцяў, энергіі і ведаў. Культуру Беларусі, закатаную ў савецкі асфальт і засыпаную лукашэнкаўскім смеццем, трэба ажыўляць і ачышчаць. Бадай Вацлаў Ластоўскі з досведам прэм'ер-міністра і схільнасцю да полацкіх лабірынтаў здольны на такі подзвіг. Міністэрства адукацыі. Будзе добра, калі гэтую пасаду зойме Максім Богданович. Яго выдатная класічная адукацыя, ён добра знаёмы з вышэйшай школай. Не проста пра школу Богданович пісаў, арганізатарскі досвед у яго ёсць. Міністэрства інфармацыі. Я не думаю, што гэта міністэрства патрэбна ўвогуле, але па-за канкурэнцыі Францішак Скарына. Засвоіць новыя тэхналогіі, разгарнуць асвету на карысць паспалітага люду, гэта Скарына. У вашым урадзе няма жанчын, гэта неяк не па-сучаснаму. Ёсць, тут не все змясціліся, вот урад ценявы. Я без падрабязных звестак, у нас вот толькі мёды. Ларыса Генюш з бэнэраўскім досведам можа заняць любую пасаду. Наталя Арсеньева, верагодна, міністэрства культуры. Ну, яшчэ некалькі імёнаў, уже мужчыну. Гэта пасада можа застацца ад Даму Міцкевічу, хаця найхутчэй яму адыдзе міністэрства замежных справаў. Падазраю, што Ян Баршэўскі будзе прэтэндаваць на пасаду міністра адукацыі. Што асноўны, што ценявы урад у вас спрэс з асобаў, якіх ужо, на жаль, няма сярод жывых. Нейкія віртуальныя ўрады атрымліваюцца. А хто вам сказаў, што яны памерлі? Пісьменнікі не паміраюць, яны жывыя і вельмі дзейсныя. Зрэшты, што тычыцца сучаснікаў, я бы ўзгадаў ўсё-такі адно імя, і адмысловае міністэрства выведку і контрвыведку, якая будзе стварацца з чыстага аркуша паперы, возьме песняр вялікага княства Зенон Пазняк. Гэта, канешне, тэрмаядзерны варыянт, бо песняр асабіста будзе займацца ілюстрацыямі, але менавіта такое развіццё падзей цалкам рэалістычнае. У ролях Андрэй Рашінскі прыгадваў з гісторыі сусветнай літаратуры пісьменнікаў-палітыкаў. Працягваем дом літаратара. Моста святога Францішка. Гэтак называецца новая кніга мемуарнай прозы паэткі Дануты Бічэль, якая выйшла ў сталічным выдавецтве «Медысонт». З гэтай нагоды мы звязаліся па тэлефоне з аўтаркай, якая жыве ў горадні. Спадарыня Данута, не ўсе нашыя слухачы ведаюць тапаніміку Гародні. Які з трох гарадзенскіх мастоў праз Нёман называецца мостам святога Францішка? Яго называю толькі я мостам святога Францішка. Усе гарадзенцы нават не ведаюць пра гэта, але гэта сярэдні, які называюць стары, які перабудавалі ў 2008 годзе. Гэта галоўны мост, які звязвае вот галоўная артэрыя Гродна, якая звязвае левы і правы бераг горада. Каля гэтага моста вот тыя касцёлы, пра якія я гавару. Мост злучае горад, то есть той мост, які існаваў здаўна, які існаваў у драўляным выглядзе і прыбітаў ці недзе прыкладна ў гэтым месцы, туды-сюды там некалькі метраў, які злучае Гародню, а ў Гародні у цэнтры пабудаваныя існуюць і працуюць і пульсуюць касцёлы. Вот касцёлы гэта такія кропкі гародні, такія арыенціры, так сказаць, для нябёс і для войска, і для людзей. Гэта бернардынскі касцёл з гэтага правага боку на горцы, а францішканскі з левага боку, таксама на горцы. А вам хацелася, каб гэтая назва стала і афіцыйнай? Было б прыемна, але я не маю ніякай надзеі, што гэта так будзе. Мне дастаткова, што я прыдумала, знайшла, і гэта мая назва, яна для мяне вельмі важна. Героі вашай кнігі, рэальныя асобы, нашы нядаўнія сучаснікі, Зоська Верас, Янка Генюш, Кастусь Тарасаў, Чэслаў Неман, Юлька Кісялеўскі. І вы не толькі іх прыгадваеце, але і называеце іх бацькоў і дзядоў. Кожнаму ледзь не радавод складаеце. Наколькі істотныя для вас вось гэты генеалагічны акцэнт у вашай кнізе? Так, ён істотны, таму што кнігу я напісала менавіта пра гэта. Пра тое, што сям'я – гэта аснова чалавецтва. Пра тое, што любоў не мінае ніколі, а любоў гэта мацуецца менавіта паміж двума, паміж жанчынай і мужчынай, якія яднаюцца, ствараюць сям'ю і гэтую ячэйку, і ў іх родзяцца дзеці, выхоўваюць яны чалавецтва, выхоўваюць дзяцей, унукаў, і так у бясконцасці, ад Езуса да таго ж Юры Кісялеўскага. Тобто я думала, мне трэба было напісаць гэтую стваральную книгу, потому что мы вельми долго жили в том громадстве, когда разбуралась семья. Разбурались вот эти вот родовые связи, и выращивалась ненависть помеж батьком и сыном, помеж бабулей и внучкой. Мне хотелось, чтобы это не было страшным сном, чтобы люди про это забыли и чтобы люди жили по законах Божьих. Мост Святого Франциска, протяг вашей же книги «Ходи на мой голос», якая вышла 2 года тому в серии «Городенская библиотека». Читаешь их, небы ходишь по Городенщине и сустракаешь добрых, светлых людей, яких уже нема с нами. Але часом сдается, что свои монологи, свои думки, яны вам надиктовали оттуль. Вы эти думки приводили с памяти, ти користались некими своими ранейшими записами? Нет, я записами не користалась. Я так не поглублялась у деталей нашего життя. Просто бывают у жизни человека такие подеи, такие здарения, такие выпадки, которые не забываются ни в каком разе, которые вот урозаются в память, и они там живут. А у письменницкая память, она крышку свою особливая. Выплывает нечто такое, быцем бы вот оно было только что. И тому я все-таки обогульненные вспоминания написала. Я писала вспоминания и думала про головное, вот про это. Как собрать это все пригожее, что в моем жизни было, и оповести другим, как бы они учились, как бы они ведали про Беларусь. Мое житие – это заходняя Беларусь. Вот все, что было во мне, что я прошла, и память моих батьков так само, и она в этой книге. Вот нет, я хотела про это написать. И тому конкретности там вельми шмат, там еще все подеи, они отбывались. В вашей книге, саправды, без лишь конкретной информации. Думаю, доследчикам творчества Алексея Карпюка будет цікаво доведаться, что ягоная славутая оповесть «Данута» спочатку называлась «Христина». Признайтесь, те не под вашим уплывом Карпюк переназвал свой твор? Я не думаю. Он просто працевал над своими творами. Он працевал так вельми грунтовно. Выпробовывал на голос, бо имя человечее, оно как бы диктує вельми шмат, вот, целую философию створая. Имены не даются просто так, они даются от Бога. Вот мне недавно девчина, якую вы ведаете, Светлана Воронник, написала: «Моя мама Броня, Броня обороняет меня». У меня была тетка Броня, але я вот не думала про то, что имя Броня обороняет. Так само и у Карпюка было. По некой причине ему Христина перешкоджала, вот, и он выбрал Данута, бо Данута больше уводит читача и автора у эту вот виленска, белоруска, литовска, польскую глубиню. Але эти факты ведомы, потому что он публиковал оповесть у альманаху Лёма. Дык гэты альманах вышел давно, у 1955 годе. Кто вывучает творчество Карпюка, то и это ведет. Спадарня Данута, уся книга «Мост Святого Франциска», присвеченная Ларисе Генюш. 27 годов я ее уже нема на этом свете. Накольки Генюш присутная у вашем сегодняшнем житті? Михась, чем далей, чем мне тяжей жить, потому что хворобы разные, потому что старость, потому что немоглость, и все такое, и выживание это материальное, тем больше она присутничает в моем житті. Я поглубляюся у свое житё, и минулое, и оно передо мною, и она настолько была важной, и настолько потребной была. Я не уявляю, как бы я жила иначе, если бы я не сустрела ее. Я ее сустрела и вдячна ей, и вдячна Богу, и вдячна Беларуси, якая ее выгадывала. И я думаю, что я не одна такая, а вся Беларусь со мною. Поэтка Данута Бичалис-Городни была гостьей нашей передачи. Неузабаве мы вернемся в дом литератора, а теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня. Вы на хвалях Радио Свободу, Праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Кіраўнік Думскага камітэту ў справах СНД Алексей Астроўскі лічыць, што Расія не павінна прызнаваць вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Сітуацыя ў Беларусі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў стане галоўнай тэмай дыскусіі на канферэнцыі міжнародных няўрадавых арганізацый Рады Еўропы. Форум пройдзе з 4 па 7 кастрычніка ў Страсбуры. Прадпрымальніка Андрэя Бандарэнку пакаралі карцэрам за адмову працаваць на шкоднай вытворчасці. Вязень Івацевіцкай калоніі Мікалай Тухович адмовіўся падпісаць паперу, што стаў на шлях выпраўлення. Пасля году службы гомельскі палітпрызыўнік Андрус Цянюта, які служыць у Віцебску ў Збройных сілах спецыяльных аперацыю, атрымаў так званы базавы адпачынак 10 сутак пабылкі. Александр Лукашенко паехаў з рабочым візытам у Турцыю. Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў наш дом літаратара. У выдавецтве Логвінаў у серыі «Галерэя Б» выйшла кніга вершаў Макса Шчура пад назвай «Амальгама». Яна сталася ў пэўным сэнсе вяртаннем аўтара на радзіму, не фізычна, але творчасцю, паколькі творца ад 1998 году жыве ў Чэхіі. З ім пагутарыла Валянціна Аксак. Спадар Макс, памятаю вашы вершы, што з'явіліся ў перыёдыцы на пачатку 90-х. Потым імя ваше знікла з беларускіх літвыданняў. Калі ласка, коротко распавядзіце пра той адцінак вашага жыццёва-творчага шляху. Я пачынаў у Берасці, бо я сам з Берасці, і там мною апекаваўся Мікола Пракопович і Ігар Сідарук. Заязджалі Мінкін, Разанаў, я з імі тады пазнаёміўся. Я просто вельмі рана пачаў пісаць, і крыху, можа быць, залішні рана. Таму якбы спачатку это быў нейкі такі традыцыяналізм на хвалі, ў канца 80-х, адраджэнне, патрыятычныя вершы былі. Потым я нешта резко кинулся в авангард и в сюрреализм, и фактично как бы был таким некий злом, и это было видать было для тех публикаций. Я друковался тогда у «Першоцвече», на вот, по-моему, и у «Лиме» трапил одну публикацию. Меня самого это особливо не тягнуло тогда до публикации, потому что я отчувал, что у меня такие стили не выпрацеваны. Тому я вырешил неделю после 93-94 года вытримать как бы такую паузу, в том смысле просто задуматься над собой, потому что я еще был вельми молодый человек. И в принципе я рад этому, что в полном смысле я навод перестал как бы друковаться, как бы сошел в подполье творчее, потому что это мне вельми допомогло разуметь себе. В 1997 году вы написали пьесу «Смерть тирана», и кажут, что после яе у вас появились проблемы с белорусской уладой, и вы вымушены были съехать отсюль. Ти так это? Это так. Это было не одной подставой, але, напэўна, самой серьезной подставой. Нема дзіва, что калі я як бы цікавіўся и политикой, и сустракаўся с анархистами, напрыклад, и так далее, нема дзіва, что эта пьеса, это выступ и іншая дзейнасць, якая была там звязана, зацікавілі адпаведныя структуры. Вялікая частка студентов тагачасных, у тым ліку и у нашем университете лингвистичным, яны як бы так ці иначе трапляли под увагу наших айчынных спецслужбаў. И гэтым складнялось жыццё человека в том сэнсе, что человек трапляў под некий контроль, переставал быть господаром уласнага жыцця фактично. И я сапраўды довольно эгоистично постановил, что варта вырашыць усе проблемы одним махом. На жаль, я не ведал, что это зусім ничего не вырашае, что все проблемы человек звозит с собой, что они застаются, и у новых умовах их вырашаць нашмат цяжэй. Але неким чином удалось захаваць себе, и я себе ни в чем не попракаю. За роман «Там, где нас нема» вы атрымали прэмію імя Янкі Юхнаўца, але сам раман да гэтага часу не выдадзены асобнай кніжкай. Калі ў беларускіх чытачоў з'явіцца магчымасць прачытаць яго? Я спадзяюся, што досыць хутка з'явіцца, але думаю, што не кніжка, а напэўна ў электронным выглядзе, хутчэй за ўсё. Фактычна ўжо цяпер яго можна знайсці на маім сайце ў інтэрнэце, у PDF-файле, абсалютна задарма, але як бы людзі не шмат шукаюць. У першыя гады, як бы ведаеце, праз я сапраўды як бы успрымаў напісанне рамана як нешта такое, ну вот, наіўна так лічу, что это может быть корыстно, на вот для когось Беларуси затекать, але, на жаль, так не отбылось. А может быть, выдавцы затекавились вашей творчестью як перакладчика, коли вы пропоновали им некие скандально ведомые творы сусветной классики, скажем, вы як гишпанист, те не хотели перакласти роман Габриэля Гарсия Маркеса «Успамины про моих сумных проституток». Это, здаецца, принесло б вам не только славу адмысловца у сучасной гишпаномовной литературы, але и добрый заробок. Ну, коли щиро, як би адмысловец, я не такий великий. Натурально, я перекладаю з гішпанської, цікавлюся гэтым усім. Фактично, я ще один Маркесов роман «Восім патріарха». Він вже лежить у мене амаль перекладений, але ще ніяк не дороблений. Я з задовольненням би переклав нечто подобне, але у випадку зацікавленості з боку видавців, тому що, ну, гэтий роман, як би, він так скандальний, один з опошніх, так, але надто нового там, чого ми ще про Маркеса не ведаємо, ми там, в принципі, не знайдемо, тому, як би, мені тепер, як би, цікавіше і займатися іншими речами, в тому ліку із іспанської мови перекладати поезію, есе, наприклад, Борхеса, сам би з задовольненням видав, ось, або той от роман Маркеса, який раніше робив «Восім патріарха». Але у випадку, що нехто зацікавився, я відомо, це невелика книжка, вельми радий був би, так сказати, пропонувати свої послуги. Не веду, як би на гэтом можна було б заробити, та, мені здається, що навіть перекладна література у нас існує, як би, збільшого, дякуючи грантам. Але натурально, як би, було б цікаво, я, в принципі, апошнім часом тільки починаю як би серйозно ось займатися цією супрацею з білоруськими виданнями. Чекаю, що вийде мій переклад Керола, книжки Олесі в дивовижній країні і по той бок Люстерка. І нічто я ще повинно з'явитися. Якби стоїть ціла черга в цих перекладів, але видать те, що це якби сфера такої діяльності, ну, скажем, щиро, не самої комерційної, не самої прибуткової, то чекати приходиться довго. І вже тепер у мене шмат чого перекладено. Можна, склавши руки, сидіти некий час і чекати, коли це все вийде. Але натурально я не сиджу, я нічого перекладаю, і може би черга дойде і до сумних проституток. А до речі, чим кормиться молодий білоруський поет у старой, перекормленій усім і вся Європі? Ну, це вислушно. Начали перекормленої супроводи. Я кормився самим розним на протягу цих годів, а тепер, якби домогся того, чи вдалося зробити так, що мені перед усім кормять мене та переклади, тобто те, що мені завжди було якби найбільш цікаво. У тим ліку і на білоруську мову. Я супрацовничаю з телеканалом «Белсат». І я вельми гэтым задоволений, тому що це якби ну, праця по моїм профілі мовознавчим. Але я перекладаю у тим ліку і на чеську. Самі різні тексти, якби не тільки мастацькі. І навіть недавно поступила пропонував видати книжку перекладов. І я от навіть сам собі от так думаю, так все ж таки, що відбудеться раніше, чи книжка моїх перекладів на білоруську вийде раніше в Білорусі, чи книжка перекладів на чеську. І от мені вельми цікаво. Бо тут, ведаєте, лепша ситуація, великий ринок, множество видавецтв, нема такої от якби штурханіни у нас, нема таких якби і потребувань усіляких там цензурних і інших. Тому якби я радий, що маю тут можливість нещо видавати не тільки в Білорусі, але в тому ліку і у Чехії. Ну і нарешті про головне Макс Щур, вірші з нової книги «Амальгама». По ночах на належной дистанции от богемного места оазису штучности и от пущи оазису пущи, так станется, что вы тыднями и гуку вакол не почуете. Только раницы, зредчас, без саду далекого, кшталту рехомоленства, душиного пощака, вы почуете свист своего левого легкого, небоумовный сигнал от суседского хлопчика. Зима, холодное вино, ратует дух от перегрева. Завжды открытое в окно, спотолить споведи потребу. Свободе целых 20 год, як попередняя неволя, что мой приспешивался ход. На 9 год раней, не болей, моя старейшая сестра шлюбом побралась в замежи и кукала у гости, дуже бугра. Я тут и все еще приезжая, и все не утямлю, а нияк, як статься мог старейшим. Тройче, сам насам з юною сестрою. Чим далі, тим менше є свояк. Вясна вертає нам дівчат такими, як вони були в свій час, 15 год назад. Ніби топелицею прилив, с коханой зданью визави, ейную тоесность подсечь. Имя и дату назови, сгадай, чему настала смерть. Обличши наших дорогих, мы как живые, просто жуть, мы познаем слухмяно их, да и нас яны не познают. У панельных домах мы жили в иллюзорном сусвете. Лесня центром галактики мроился микрорайон, особливо зимой, коли быцам гирлянда суседзяў, згодно с школьным законом, у небе возникал орион. Нас выховывали чистые геометричные формы. Не было недохоп у барокко, як надто земным. Мы молились тихо, до пристосования и зормы, и фантастикой звалось все, что нагадывало сны. Мы жили, быцам свету наукола больше не існавала, и сбирали кунт-камеры в нетрах стандартных квартир, где альбом, те портрет мели статусы оригинала, и подзеи веков отбывалися, тут и тепер. Нас бянтежили лишние слова, нещирые фарбы, незалежно от стылю, размерная вера и цинизм, мудрогельство и наивность. Наш хибный разлик означал бы, что мерзотный ковчег неминуче обрынется вниз. Кто зробил этот крок и порушил его герметичность? Что с покинутой станции? С кем колеровый экран размовляя на ровно? Чи узнеслую геометричность заховал для подлетков платоновских эйдосов храм? Сегодня шмах муз нас, не стоя кислороду под шлемом, изникает текавость дозор с наближением до их. И надеяния шмат, что каучех подзывные до шленов по нейронах на пятых миллиардами год светловых. Коли птушиной позолотой светанок посыпая слых, бы намовляя, а володай собой, не треба слова злых, не треба роспачного страйку, наладь настрой на хвалю дня, и заживи неделя скайпу, те сайту, не як большиня, а для себе и далеких ближних я прохаджаюся, а лишь неделя их я згодный выжить. Для вас, твою великость, верш. Макс Шуры читал свои новые верши. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы. Сустренемся в Доме литератора. Простый день. У червені у серії «Бібліотека свободи» вийшла аудіокнига «Василь Биков. Довга дорога додому». Запис книги, яка гучить у авторському виконанні, зроблений 8 років тому у Празі у студії «Радіо Свобода». Щоб отримати диск, дошліть лист з своїми координатами на адрес 220-005, Мінськ, поштова скринка 111. У листі позначте «Василь Биков. Довга дорога додому». Свобода нон-стоп. Оперативно. Докладно. Змястовно. Коротко. По-белоруску. С вашим уделом. От 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полночи в эфире. Завсёды у интернете. Свобода.орг.